doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 18 sierpnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Alert IMGW przed gwałtownymi burzami w 8 województwach. Nie żyje słynny francuski aktor Alain Delon, miał 88 lat. O triumf w Tour de France Femme będzie walczyć jadąca w żółtej koszulce Katarzyna Niewiadoma, o tym za chwilę w sporcie. Kolejne ostrzeżenia przed burzami. Instytut Meteorologii wydał alerty dla południowej i wschodniej części kraju. Strażacy usuwają skutki wczorajszych burz. Do wieczora w całym kraju interweniowali prawie 400 razy. Najpoważniejsza sytuacja była na Śląsku, gdzie było prawie 200 zgłoszeń. Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w powiecie raciborskim, mieście Dąbrowa Górnicza. Główne działania, które strażacy wykonywali, to wypompowywanie wody z zalanych dróg, podtopionych posesji, niższych kondygnacji budynków i usuwanie skutków silnych wiatrów, czyli usuwanie powalonych konarów, uszkodzonych elementów elewacji. Mówi Aneta Gołębiowska, rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej. Wieczorem potężne nawałnice z gradem i ulewnym deszczem przeszły nad stolicą Austrii, Wiedniem. Ciężko ranna została jedna osoba, poinformowały służby ratunkowe. Na jednym z przystanków strumień wody wepchnął kobietę pod stojący autobus. W stanie krytycznym trafiła do szpitala. W północnej części Wiednia spadło ponad 110 litrów deszczu na metr kwadratowy. To najwyższa wartość latem w 152-letniej historii pomiarów. Pod wodą znalazły się ulice oraz linie kolejowe i tramwajowe. Nawałnica zakłóciła także pracę wiedeńskiego lotniska. Prawie 40 lotów miało poważną opóźnienia. Nie żyje legenda francuskiego kina Alain Delon. Aktor miał 88 lat. Zmarł spokojnie w swoim domu w Duchy w otoczeniu rodziny, informuje AFP. W 2019 roku słynny francuski aktor otrzymał honorową Złotą Palmę Festiwalu w Cannes. Ma też na koncie francuskiego Cezara za rolę w filmie Nasza Historia. Alain Delon w 1969 roku zagrał w filmie Luchino Viscontiego Rocco i jego bracia. Występował w Kryminałach, W kręgu zła, Śmierć człowieka skorumpowanego czy Trzech ludziach do zabicia. Aktor był też reżyserem filmów Za skórę gliny i Niepokonany. Tornistry z wyprawkami szkolnymi na Nowy Rok trafią do najbardziej potrzebujących dzieci. W Brzustrze Królewskiej na Podkarpaciu odbędzie się wielki finał akcji Tornister pełen uśmiechów. Dzięki darczyńcom w tym roku udało się skompletować 12 tysięcy wyprawek. 10 tysięcy z nich trafi do najbardziej potrzebujących dzieci w Polsce, ale nie tylko. Przygotowaliśmy dodatkowo 2 tysiące tornistów z wyprawkami, które zostaną wysłane do polskich rodzin na wschodzie zamieszkujących tereny Litwy oraz Ukrainy, ale obejmujemy wsparciem również odleglejsze tereny, czyli Burundi oraz Liban. Mówi Magdalena Antolik z Caritas Polska i dodaje, że także ukraińskie dzieci otrzymają wsparcie. Pojawił się obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy mieszkających w Polsce. Oczywiście pamiętamy również o nich i zdecydowaliśmy się przekazać 2 tysiące tornistrów z wyprawkami dla dzieci z Ukrainy. Przez 16 lat akcji wyprawki otrzymało 220 tysięcy uczniów. Agata Woźniak, Polskie Radio. Na koniec trendy urlopowe Polaków. Na czasie są teraz wyjazdy weekendowe i jednodniowe i rezerwowanie urlopów na ostatnią chwilę. Dwa najważniejsze czynniki brane pod uwagę przez Polaków przy poszukiwaniu wakacyjnego noclegu to cena i standard. Karol Żlak z portalu nocowanie.pl mówi, że jakość obiektów się poprawiła. Chodzi tu zarówno o wyposażenie samego obiektu, jak i też atrakcje, które ten obiekt udostępnia. Turyści chcą po prostu poczuć się jak u siebie w domu i takim trendem jest dostępność kuchni czy aneksu kuchennego. Ma to oczywiście związek z tym, że w przypadku chociażby rodziny z dziećmi wyżywienie w restauracjach może znacząco obciążać budżet. Są osoby, to też widać wśród dokonywanych rezerwacji, które poszukują po prostu ciszy i spokoju. Średnia cena noclegu za osobę to 100-120 zł za dobę. W mniejszych miejscowościach można znaleźć kwaterę za mniej niż 100 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Znakomite wejście w sezon Roberta Lewandowskiego. Polski snajper zdobył obie bramki dla Barcelony w wygranym 2-1 meczu z Walencją. To pierwsza kolejka La Liga na polskich boiskach, natomiast już piąta kolejka i wczoraj niespodzianka w Białymstoku. Jagiellonia przegrała z Krakowią 2-4. Zagłębie Lubin uległo Lechowi Poznań 0-1, a Pogoń Szczecin pokonała u siebie Widzew Łódź 2-0. Dziś o 14:45 Śląsk Wrocław zagra z Koroną Kielce. O 17:30 Legia Warszawa w meczu zgody zmierzy się z Radomiakiem Radom, a o 20:15 Górnik Zabrze podejmie Raków Częstochowa. Od spektakularnej czasówki na ulicach Lizbony rozpoczęła się wczoraj Vuelta a España. Wygrał Amerykanin Brandon McNulty, a w Tour de France Femme mamy wielki apetyt na zwycięstwo Katarzyny Niewiadomej. W przeszłości Polka już dwukrotnie kończyła ten wyścig na trzecim miejscu, a dziś do ostatniego etapu rusza w żółtej koszulce liderki. Ma 27 sekund przewagi w klasyfikacji generalnej nad drugą w stawce, ale w programie dziś selektywne góry, między innymi podjazdy na Col du Glandon i Alpe d'Huez. To legendarne podjazdy znane z Tour de France mężczyzn. Start o godzinie 14:00. Będzie to ciekawy etap z pewnością. Dziś zakończy się 81. edycja Tour de Pologne. Wszystko wygląda na to, że żółtą koszulkę do mety dowiezie Duńczyk Jonas Vingegaard. Choć wybijającym się kolarzem jest 22-letni Thibaut Nys, który wygrał już 3 etapy w tej edycji. Najlepiej z Polaków spisuje się Michał Paluta, który zapewnił sobie koszulkę lidera klasyfikacji górskiej. Może będzie to w pewnym stopniu jakaś szansa na przyszłość, bo jest to dla mnie jakieś w pewnym stopniu duże wyróżnienie, duże osiągnięcie. Wiele razy próbowałem już zdobyć tę koszulkę, w końcu się udało. Te etapy układały się korzystnie dla mnie, bo fizycznie ja wiedziałem przed wyścigiem, że jestem dobrze przygotowany. Pracowałem ciężko, cały czas pracuję ciężko od wielu lat i no w końcu musiało to wypalić. Start w Wieliczce, a meta w Krakowie. Hubert Hurkacz za burtą turnieju w Cincinnati, jednak polski tenisista nie przegrał z rywalem Francisem Tiafoe, ale z kontuzją. Hurkacz skreczował na początku drugiego seta. Iga Świątek dziś o 17:00 powinna wyjść na kort, by zagrać w półfinale. Po drugiej stronie siatki stanie Aryna Sabalenka. Podczas wczorajszego memoriału Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego w Międzyzdrojach karierę zakończył mistrz świata z 2011 roku w Degu w skoku o tyczce Paweł Wojciechowski. W ostatnim starcie w karierze Wojciechowski zaliczył wysokość 5 metrów, a wygrał Robert Sobera z wynikiem 5 metrów 60 centymetrów. Niedziela raczej pochmurna, choć będą też duże przejaśnienia. Możliwe przelotne deszcz i burze, lokalnie z gradem. Porywy wiatru mogą zbliżać się w czasie burz do 70 km na godzinę. Na termometrach przeważnie od 27 do 31 stopni, tylko nad samym morzem około 20. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Candy, no more cake, nothing but some good soul food. We don't need no don't need no breakfast, lunch or dinner. We can't wait for Halloween and Easter. We're gonna have a candy fiesta. We don't need no breakfast, lunch or dinner. Oj, Franku, poranku, to wcale nie była edukacyjna piosenka, no ale cóż, czy każda taka musi być? No bo tak, chciałbym mieć milion dolarów. Wyjdę i kupię trochę czekoladowych kwiatków. Będę jeść lody godzinami. Fajnie, Michał? Tak. Och, gdybym tak miał milion dolarów. Chciałabym mieć swój własny sklep ze słodyczami. Będę jadła tofi i lizaka. O, a może wypiję sobie sześciopak napojów gazowanych? A co? O, gdybym miał swój własny sklep ze słodyczami. Tak marzy mały chłopiec i tak marzy mała dziewczynka. A co na to, ich duży, rozsądny tata? Lepiej zjedz śniadanie. I zjedz lunch. I zjedz też swój obiad. Nigdy więcej słodyczy. Never. Nigdy więcej ciasta. I znowu wracamy do małego chłopca i do małej dziewczynki. No, chcielibyśmy mieć milion dolarów. Wyjdziemy i kupimy trochę czekoladowych kwiatków. Będziemy jeść lody godzinami. Gdybyśmy tylko mieli milion dolarów. I tak trwa sobie od wielu, wielu lat taki międzypokoleniowy dialog, czyli rozmowa pomiędzy rodzicami a kim? Dzieciami. A dziećmi? Albo nawet dziećmi może tak być? Tak. I wiecie co? Każdy ma swoją rację. Ale bardzo ważne w tej sytuacji jest to, aby znaleźć złoty środek. Tylko, cześć Michałku. Cześć. Co to jest ten złoty środek, ty wiesz? Nie. No bo ja myślę sobie, że tak. Trochę dziecko ma rację, trochę rodzic ma rację. I jak rodzic przygotuje zdrowe słodycze, takie w ogóle są? Tak. No, to będzie okej. Okay. Tak sobie myślę. A co u ciebie słychać? Bardzo dobrze jest. A dobrze to znaczy, że co tam u ciebie się dzieje? Bardzo dobrze. Zawsze jestem szczęśliwy, bo się bawię z moimi kotkami i jestem szczęśliwy, bo Madzia mnie i mama zabiorą gdzieś. A gdzie mama i Madzia, czyli twoja siostra, zabiorą cię? Dokąd? Nad morze. Kiedy tam jedziesz? W kolejny tydzień. I ty z tego powodu jesteś szczęśliwy? Tak. Ależ to jest wspaniałe. A na co najbardziej się cieszysz? No to, że będę mógł się bawić nad morzem i że będę bardzo szczęśliwy. Wiesz co, Michałku, ja się bardzo cieszę, że ciebie widzę. Wiesz dlaczego? Tak, bo pani tęskniła za mną. Tak, ci powiedziałam i to jest prawda, bo ja za tobą tęskniłam. A wiesz dlaczego ja za tobą tęskniłam? Tak. A dlaczego? Bo tyle mnie nie było z panią. No tak, i jesteś poza tym wspaniały, wiesz o tym? Tak. Tak jak wszystkie dzieci tego świata. Czy ty się ze mną zgadzasz? Tak. Bardzo się cieszę naprawdę, że tu jesteś, że cię widzę, że jesteś w dobrym zdrowiu. No i jak sam mówisz, jesteś zawsze szczęśliwy. No to takiego człowieka to ja wcześniej nie poznałam nigdy. Wiesz o tym? A czy ty lubisz rozwiązywać zagadki? No. No? No to podpowiedź numer ile? 1. Dobra. To teraz uwaga. Jeśli nie dbasz, Michał, o bohatera naszej zagadki, to robisz sobie, wiesz co takiego? Krzywdę. Wow! No tak, nie ma się co dziwić. Każdy człowiek bardzo, bardzo potrzebuje bohatera naszej zagadki. I koza także. No już, spokojnie. I kury także. No i pies także. No i wszystkie inne zwierzęta też. Bohater naszej zagadki może być koszmarny. Prawie połowa ludzkości ma z nim poważne problemy. A warto o niego zadbać, ponieważ z bohaterem naszej zagadki spędzamy 1/3 naszego życia. No, koty, to były koty? Czy koza, co to było? Kot. Koty przeznaczają na bohatera naszej zagadki aż 12 godzin każdego dnia. A jak twoje koty się wabią? Moje koty mają na imię Tygrys, mój kotek, a drugi mniejszy Wodka. I co one robią przez 12 godzin każdego dnia, czy ty wiesz? Nie 12 godzin, to się jest 14-15 godzin. No i co one wtedy robią? Jak już wszyscy, one jak idą, już chciałyby spać, to wtedy idą razem, ale jeden, najpierw mój tygrysek idzie do mojego pokoju, a Wodka jeszcze idzie do Madzi pokoju. Sprawiedliwie. A potem, jak już wstajemy, to Wodka przychodzi z tygryskiem do babci i pod łóżko wali te zabawki. No aż się boję, co ona tam wali pod to łóżko. Zabawki. Dobrze, że zabawki. Wiesz co, nawet nie wiesz, jak blisko jesteś rozwiązania naszej zagadki. Ale posłuchaj jeszcze tego. Żyrafy... Tak, tak. Według Wojtka Dorosza to jest odgłos żyrafy. W swoim żyrafim języku teraz powiedziały nam, wiesz co? Dzień dobry, cześć Michałku. W każdym razie żyrafy każdego dnia przeznaczają na bohatera naszej zagadki niecałe 2 godziny. A miś koala, który zresztą wcale nie jest misiem, aż 22 godziny. Oj, potrzebujemy bohatera naszej zagadki każdego dnia, ale aby on do nas przyszedł, Michał, niekiedy musimy liczyć owce. I wtedy jest szansa właśnie na to. Michał stawia na sen. A pan Mieczysław Gajda? Bywa koszmarny, bywa proroczy. Przychodzi do nas zazwyczaj w nocy. Czy Michałek miał rację? Tak. Brawo dla Michałka, nawet fanfary. Tęskniłem za panią. Nawet nie wiesz, jak mi miło, ale brawo, Michałku, dla ciebie w nagrodę. Specjalnie, wiesz co takiego? Co? Sen. Ale nie śpi. I zagadkowi słuchacze, o rety, co ja narobiłam. Myślisz, że oni teraz poszli spać? To co, krzyczymy pobudka? Tak. 3, 2, 1, go! Pobudka! Pobudka. Ale głośniej. Pobudka. No dobra, mam nadzieję, że tyle wystarczy. Słuchajcie, ta piękna piosenka, którą już za chwilę usłyszycie, ma u nas swoją zagadkową premierę. Wysłał mi ją Kuba Kornacki, który śpiewa tu o swojej ukochanej córce. I wiecie co? Ja życzę wszystkim córkom tego świata, zwłaszcza tym małym, czyli wam, abyście miały szczęście wzrastać pod czujnym okiem takiego kochanego, wrażliwego na wasze potrzeby taty. No to posłuchajcie. Thank you. Tak złożyło się, otóż i macie, skończyła pierwszy rok. Tak złożyło się, właśnie przy tacie zrobiła pierwszy krok. Narobiło się, już mnie nie dziwi, gdy tato mówi mi ktoś, coś skończyło się już bezpowrotnie, lecz i zaczęło się coś. Już nie tak szybki i nie tak wściekły, łagodniej biorę zakręty. Gdy za mną na tylnym siedzeniu zapada się snu odmęty. Stroi się, przed lustrem staje, muzykę słysząc i księżną staje się, ja jej lokajem i w tańcu raz, dwa, trzy. Słowa i muzyka Kuba Kornacki. Muzyka, a także Anna Rocławska, Musiałczyk. Piosenka pochodzi z recitalu Los Masculinos. Jej pierwszy krok. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Michałaś, czy ja mogę przeczytać tobie i zagadkowym słuchaczom fragment bardzo ciekawej książki? Dobrze. A ty lubisz słuchać, jak ktoś czyta książkę? Tak. Super. Ciocia wspięła się na palce i zajrzała do Pawlacza. Pawlacz to jest taki sejf, w którym jest wszystko oprócz pieniędzy. Można się do niego dostać bez kodu, tylko trzeba mieć drabinę. Ale ciocia jest taka wysoka, że radzi sobie i bez drabiny. Zresztą bez pieniędzy też. O, jest! Ucieszyła się ciocia na widok walizki. Ciociu, a dokąd ty jedziesz? Zmartwiłam się. To się chyba nazywa przylądek dobrej nadziei. Ciocia spojrzała na mnie nieprzytomnym wzrokiem. Czekaj, muszę się skupić, żebym niczego nie zapomniała. No właśnie. I tak, Michasiu, zaczyna się opowieść pod tytułem Ciocia Jadzia i przylądek dobrej nadziei, którą napisała i zilustrowała Eliza Piotrowska. I wiecie co? My zazwyczaj w naszych poczytajkach czy Tadełkach sięgamy po bardzo ważne książki. Niektóre są radosne, inne może trochę mniej, ale poruszają za to naprawdę ważne tematy. Pamiętam, jak kilka lat temu z Wojkiem Doroszem, który patrzy teraz na mnie przez naszą zagadkową szybę w studiu, woziliśmy paczki do Centrum Zdrowia Dziecka. Tych paczek było tak dużo, że woziliśmy je prawie do rana. A skąd je mieliśmy? Od was, od najcudowniejszych słuchaczy tego świata, bo w studiu padło tylko jedno zdanie. Słuchajcie, narysujcie słoneczko, bo dzieci są w szpitalach. Nie każdy może pojechać na wakacje nad morze, tak jak ty, Michasiu. Tak. Nie każdy może bawić się z kotami w swoim domu, bo musi po prostu być w szpitalu. No i po tym zdaniu, jednym, jedynym albo dwóch, no zaczęło się. I o tym właściwie też jest ta opowieść Elizy. To jest opowieść o Dawidzie, Oksanie, Nikoli, Kajtku, Ewie, Ninie, Klaudii, Gracjanie, Olku, Antku. O bardzo dzielnych wojownikach, którzy w szpitalach walczą o swoje życie, o swoje zdrowie. I wiecie co? Tak sobie myślę, że oni wszyscy są właściwie tuż obok nas. I że nam, no po prostu nie wolno o nich zapominać. A oni starają się żyć najpiękniej jak potrafią i zdarza się im wcale nie tak rzadko zaprzyjaźniać. No i uwierzcie mi, bo widziałam to nieraz. To jest bardzo piękna przyjaźń, która pomaga im zdrowieć, no i pomaga im żyć. Rękach trzymasz cały świat. To było bardzo miłe popołudnie. Mama Nikoli zapomniała o tureckim serialu. Tata Kajka właściwie nic nie mówił, tylko gwizdał wesoło. Potrafisz, Michał, gwizdać? Nie. Eliska, ty potrafisz gwizdać? Ja tylko na palcach. Dawaj. Gwizdał wesoło. Mogę? Pod nosem, ale wesoło, tak. A wesoło to nie umiem tak na palcach. No to jakkolwiek. A mama Ewy nareszcie znów mogła być artystką. Dawidowi przypomniały się stare czasy, kiedy razem z kolegami z osiedla robili graffiti. Ninka przez chwilę znalazła się w wielkim gospodarstwie pełnym krów. Jak robią krowy? Koni? Nie, jak robi koni? Jaha? Psów? Hał, hał, a we Włoszech to podobno bał, bał. A kotów? Kotów i kotów. To wiadomo. A Klaudia mogła podróżować po świecie i nie bać się geografii. To tak, jakbyśmy przez dziurkę od klucza podglądali świat, który jest za drzwiami dziecięcych szpitalnych oddziałów. A jest z nami ktoś, kto te oddziały dobrze zna. Jest z nami autorka książki Ciocia Jadzia i Przylądek Dobrej Nadziei, Eliza Piotrowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawid, Oksana, Nikola, Kajtek, Ewa, Nina, Klaudia, Gracjan, Olek, Antek. Kim dla ciebie, Elisko, są te wszystkie dzieci? Och, dziękuję za to piękne pytanie, bo to są dzieci, to są bohaterowie książki pod tytułem Ciocia Jadzia i Przylądek Dobrej Nadziei. Ciocia Jadzia to jest seria. Ci, którzy znają Ciocię Jadzie, znają jej ducha, znają jej filozofię życia. To jest zwariowana ciotka, która pokazuje, że można żyć inaczej, że można żyć po swojemu, że warto szukać swojej drogi, radości w życiu, bo to jest bardzo ważne, ale w tej części ostatniej ciocia Jadzia pokazuje, jak cieszyć się w takich sytuacjach trudnych, właśnie szpitalnych, ponieważ ciocia Jadzia zostaje wolontariuszką na oddziale onkologicznym, dziecięcym i tam poznaje właśnie wszystkie te dzieci, które przed chwileczką wymieniłaś. No i zdradzę tajemnicę, ciocia Jadzia istnieje naprawdę. Ciocią Jadzią jestem ja i do napisania tej książki przygotowywałam się bardzo długo. No trudny temat, ale bardzo ważny. No i to są dzieciaki, które ja poznałam. Jak wygląda codzienność tych dzieci, o których napisałaś książkę, z którymi się zaprzyjaźniłaś i które no niestety wakacje muszą spędzać w szpitalnych murach? Szpital to też jest świat, który rodzi się swoimi prawami i nie myślę tutaj o medycynie, o zabiegach trudnych, przez które te dzieci muszą przechodzić. Myślę o życiu, naprawdę o właśnie takiej zwykłej codzienności, bo w szpitalu również są tak różne charaktery i dotyczy to dzieci, i dotyczy to rodziców. Ci się lubią, tamci tak średnio. Ten lubi zupę mleczną, a tamten na zupę mleczną nie spojrzy. Jest awantura, bo my się bardzo boimy tego i nie wiemy, myślimy sobie, jejku, pójdziemy odwiedzić takie chore dziecko do szpitala, ale jak tu się zachować? I o tym jest właśnie ciocia Jadzia, nie bójmy się, po prostu przyjdźmy i przynieśmy tym dzieciom kawałek życia z zewnątrz też, tego słońca, no bo niestety te dzieciaki nie mogą wychodzić i pobawmy się coś z tymi dziećmi, bądźmy przy tych dzieciach, bądźmy z tymi dziećmi, niekoniecznie rozmawiajmy o chorobach, niekoniecznie zamęczajmy te dzieciaki właśnie opowieściami jakimiś medycznymi. Te dzieci chcą też się cieszyć. I potrafią to robić świetnie. Jak ja bywam w szpitalach, a bywam dosyć często, bo pracuję z dziećmi, także chorymi, to najczęściej widzę, jak rodzice tacy przygnębieni siedzą na brzegu łóżka albo na fotelach, a tak jak w twojej książce. No ale rodzice to jest osobny temat. A dzieci się cieszą, a dzieci się bawią, dzieci są tu i teraz, są wspaniałe, ale czego ty, Elizo, nauczyłaś się od dzieci, od bohaterów swojej książki? No, wzruszyłam się teraz nawet, że życie jest tu i teraz. Najważniejsze, nie? Właśnie, widzisz, rozmawialiśmy jakiś miesiąc temu z Darkiem Bugalskim o tym, jakie to jest ważne, żeby być tu i teraz. Jakie to jest ważne, żeby doceniać takie drobne rzeczy, małe rzeczy, że te dzieci potrafią tak pięknie się bawić, nie wiem, płatkiem śniegu, który szybko się topi, ale też podnieść kamyk na przykład i bawić się tym kamykiem. Dzieci potrafią wszystko i są najlepszymi nauczycielami. Tak, ale podczas kiedy dziecko zdrowe, tę radość, jakby to jest dużo łatwiejsze dla zdrowego dziecka, ten kamyk zauważyć i ten kwiatek zerwać i mu się długo przyglądać i się nim cieszyć, to takie dziecko, które ma mniej sił i które mimo wszystko taki kwiatek zauważy i zobaczy ten drobiazg, to jest jeszcze bardziej wzruszające, bo to nam pokazuje, że my z naszym całym bagażem, z naszymi różnymi nieszczęściami, mówię teraz o ludziach dorosłych, w tym babraniu się, kto nas skrzywdził i dlaczego nas to spotkało i czy to musiało akurat mnie spotkać, to my kompletnie stajemy się ślepi na to, co się wydarza dobrego i pięknego w danej chwili. Ta książka jest w dużej mierze dla dorosłych, dla rodziców, ponieważ moje doświadczenie jest takie, że to rodzice sobie bardzo nie radzą z tym trudnym problemem choroby dziecka i ja tego też w książce nie oceniam, ponieważ nie wiem, jakbym się zachowała sama, jakbym reagowała, ale jedno jest pewne, póki rodzic sam nie upora się sam ze sobą, w sobie, z tą informacją, którą dostaje, to nie pomoże dziecku. Będzie dziecko obciążać i ja to widziałam też na oddziałach. A dziecko przyjmuje życie takim, jaki jest. Coś pięknego mi Ewunia powiedziała. Mogę przytoczyć jej słowa. Ewunia, tak, bohaterka książki. Bardzo proszę. Byłam niedawno ją odwiedzić. Ewunia ma się świetnie. I Ewunia była taką pacjentką, która nie marudziła nigdy. I ja mówię, Ewuś, no ale jak ty tak... Wiesz, ja cię poznałam, jak ty byłaś po jakimś takim trudnym zabiegu. Ja wiem, że ty byłaś obolała, wszystko cię bolało. I Ewa powiedziała tak, ale przecież jak ja się źle czuję, to ja nie mam siły, żeby marudzić. A jak się dobrze czuję, to jestem taka szczęśliwa, że ja nie chcę tracić czasu na marudzenie. Ile lat ma Ewa? 11, tak. Mm-hmm, to taka trochę nasza zagadkowa, tak. Ewa. No to posłuchajcie. Śnieg. Wydarła się Nina i informacja ta z pewnością dotarła do wszystkich. Ciocia i Dawid podbiegli do okna. Mimo, że śnieg padał co roku, za każdym razem był to tak samo wzruszający widok. Może dlatego, że padał tak cicho. Delikatne płatki leciały z nieba niczym białe konfetti i sprawiały, że wszystko, co smutne, brzydkie, szare, stawało się nagle białe i jakieś odświętne. Gracjan usiadł na łóżku i spojrzał w okno. Nigdy jeszcze śnieg nie był tak piękny. Na oddziale zrobiło się całkiem cicho. Jakby ktoś właśnie odszedł, albo na odwrót, jakby się pojawił. Gracjan zamknął oczy i zatrzymał pod powiekami tę chwilę. Poczuł i radość, i smutek. Poczuł, że coś się zamyka, ale też coś się otwiera. Zaczyna i kończy, że wszystko jest jednocześnie, jest dobre i niedobre i dlatego nie ma co się bać. No właśnie, to jest fragment książki, twojej książki. To jest bardzo ważny fragment, jeden z ważniejszych. Bardzo dziękuję, że go przeczytałaś, bo życie jest właśnie takie i takie i przyjęcie tego, że ono jest i takie i mnie się coś takiego przydarzyło, bo po prostu tak czasem jest. To jest piękna, wielka mądrość. Mądrość i te dzieci to mają. To czyli co? Właśnie tę akceptację, że jest tak jak jest i w tych warunkach, w których jest tak jak jest, można nadal robić piękne rzeczy, można nadal szukać radości, no i właśnie tego piękna. Bo to piękno jest bardzo ważne. Jeszcze może o tym dwa słowa. To piękno jest bardzo istotne, żebyśmy byli w ładnych miejscach, żebyśmy byli otoczeni ładnymi przedmiotami, pięknymi ludźmi, to już nie wspomnę. I dlatego ciocia Jadzia w książce Ciocia Jadzia i Przylądek Dobrej Nadziei, pierwszą rzeczą, którą robi, to zabiera się za pewną estetykę, że tak powiem, oddziału dziecięcego. Przemalowuje na przykład pościele z dzieciakami, przynosi farby do tkanin i malują pościele, za co zostaje wezwana do ordynatora na dywanik, ale wszystko dobrze się kończy. Dzieci są największymi nauczycielami tego świata, bo od was właśnie można się nauczyć tak dużo, bo jesteście tak jak mistrzowie zen, tak jak buddyjscy mnisi, bo jesteście tu i teraz. Nie martwicie się, że wczoraj przypaliłyście schabowego, albo że jutro zabraknie wam kasy. Albo płaczecie i za chwilę się śmiejecie. Dlaczego tak, nie? Potraficie Dlaczego być nie? tu i teraz. Tak. No wiesz, że z drugiej strony nasza dorosła odpowiedzialność jest troszkę inna. Ale zobacz, że my się uczymy całe życie, a tak. potem uczymy się oduczać i zapominać tego wszystkiego, czego się nauczyliśmy. Dzieci są jeszcze przed tą paskudną drogą edukacji i nie odnoszę teraz wyłącznie tego do szkoły. Je też to czeka, no bo świat rządzi się jakimiś prawami. Ja mam taką torbę dzisiaj ze sobą. Mogę przeczytać zdanie z tej torby. Ona została zdanie z torby. Dzisiaj tego jeszcze mi u nas właśnie nie było. Przywieziona. A to jest zdanie z cioci Jadzi tak naprawdę. Aha. Procedury to takie reguły, które mają ułatwić życie, ale jest ich tak dużo, że na życie nie starcza potem czasu. I my w tych trybach procedur, systemów i tak dalej, nagle przestajemy żyć. I musimy potem to wszystko, nie musimy, ja myślę, że to jest droga do wolności, to wszystko pozapominać, odłożyć i zobaczyć, gdzie naprawdę jest życie, a dzieci doskonale wiedzą, gdzie ono jest. Ale mieć odwagę też. To odwaga przede wszystkim. Społeczeństwa, wiecie o co chodzi? A bo pani sąsiadka patrzy, tam podnosi tę firankę i jak ona się zachowuje, jak on, co on wyprawia, przecież dorosły człowiek tego nie robi. Guzik, prawda, droga sąsiadko, robi co chce, byle nie krzywdził innych. I wiesz, jak tak mówisz o tych, o czym, co to, jak to się nazywa? Procedury, procedury.

puzzle albo klocki Lego, wszystko samo poukłada się. Kiedy można powiedzieć, o pokój dbać, nie rzucać wszędzie zabawek i czytać codziennie. Chociaż lubię, mam już czasem dość, odkąd znam kogoś, kto we mnie. No właśnie, a co jeśli ja naprawdę muszę tylko kochać? Jaki ładny plan na życie, prawda? Przepiękny. A pracować też mogę, bo też to kocham, więc spoko. I mam nadzieję, że dorosłe osoby często tak mają, a jeśli nie, to z całego serca Państwu tego życzę. A takie stare, wyświechtane zdanie, jak kochasz to, co robisz, to nie przepracujesz żadnego dnia, prawda? Mhm. I 1 września, ważna sprawa. Bardzo. I to też dla Ciebie nie będzie robota, prawda? Absolutnie. To będzie przede wszystkim zabawa. Zapraszam Państwa 1 września do Poznania. Od godziny 12 na Starym Rynku startujemy z bardzo ważnym wydarzeniem i on ma właśnie związek z Ciocią Jadzią najnowszą, Ciocia Jadzia i Przylądek Dobrej Nadziei, tak, z książką. Wrzesień jest w ogóle miesiącem świadomości onkologicznej z dziećmi związanej i to jest też bardzo istotne. Ciocia Jadzia otwiera ten miesiąc i to będzie spotkanie zarówno dzieci, poznacie dzieci, które pojawiły się w książce, poznacie rodziców, poznacie wolontariuszy cudownych z Poznania, przyjedzie nawet sama Kasia Stoparczyk, wyobraźcie sobie. Matko, a może nie przyjadę sama? A może nie sama? Poprowadzić rozmowę właśnie z dzieciakami, rodzicami, tak, personelem medycznym. Tak, tak, tak. Ale oprócz tego będziemy też się bawić, będziemy malować te pościele, o których już wspomniałam. Za cały Stary Rynek zaścielimy pościelami i będziemy je malować. Będzie też łagodny dyżur prowadzony przez Zenka Pieluszkę narzeczonego cioci Jadzi. Przygotujcie się. No na początku rejestracja oczywiście. Każdy dostanie swój numerek. I dużo, dużo innych atrakcji. Bardzo Państwa zapraszam. I nie bójcie się, bo nie będziemy tam płakać, nie będziemy mówić wyłącznie o chorobach. Będziemy rozmawiać o tym, jak ważna jest odwaga, jak ważne jest umieć rozmawiać. No to skoro rozmawiamy, to myślę, że po tej naszej, no niełatwej, ale bardzo potrzebnej, ważnej opowieści przenieśmy się do, ho, ho, ho, do brazylijskiego domu Elizy Piotrowskiej. Zatem zamykamy oczy, otwieramy drzwi twojego brazylijskiego domu. Tak skrzypią? Słyszałam to też. Tak, tak, coś takiego. I co widzimy? Najpierw trzeba zadać sobie pytanie, jak długo mnie nie było, jak długo byłam na spotkaniach w Polsce, bo jak byłam długo, to one są zarośnięte już, ponieważ przyrost naturalny w Brazylii jest zupełnie inny niż w Polsce. Zaraz, zaraz, i rośliny... zaraz. Czyli w momencie, kiedy ty przylatujesz do swojej ojczyzny, pierwszej, bo drugą jest Brazylia, do Polski i wracasz po, nie wiem, kilku miesiącach? Powiedzmy, tak. No i co? Nie możesz tak otworzyć drzwi? No chyba żartujesz. No, dlaczego nie? Bo co? No dlatego, że te drzwi są zarośnięte. Ja mieszkam w lesie. To nie jest co prawda dżungla. Dżungla jest trochę bardziej na północ, ale rośliny oplotą mi ten dom w tym czasie tak bardzo. Bambusy, które mam jakby po drugiej stronie domu. Bambus na dobę jest w stanie urosnąć nawet do metra. Więc przeliczcie to sobie, drodzy Państwo. Jaki ty ale z bambusów można zrobić świetne rzeczy, bo... Ale poczekaj, to... jak ty do tego domu? Najpierw zanim zrobisz te świetne rzeczy, to ty chyba musisz wejść do tego domu. Aha, no tak, to trzeba oczyścić teren, wtedy wchodzi się a do środka. W jaki sposób oczyszczasz teren? No, takie specjalne narzędzia, no maczeta, takie. Tylko trzeba uważać, żeby nie powybijać, uwaga, serio? Ja poczekaj, mam poczekaj. Szyby. Eliska, odkładasz walizkę, bierzesz maczetę i jedziesz, tak? Coś w tym stylu, ale trzeba delikatnie, delikatnie, bo jestem jedną z nielicznych mieszkanek tej wioski w lesie, która ma szyby w oknach. No bo ja przyleciałam z Europy, wszyscy się dziwią. Przyleciała jakaś tutaj biała dama z Europy i szyby ma w oknach. A co oni mają? No, otwory okienne. A rozumiem. Ale wiecie, dużo chłodniej jest w nocy, jest przewiew i... Dla ciebie za chłodno. I bywa za chłodno. Mhm, no dobrze, i te drzwi są tak zarośnięte, to też musisz sobie poradzić. A potem, dobra, jeszcze raz, już otwieramy na szczęście, już otwieramy nasze drzwi w Brazylii, w lesie. One pięknie skrzypią. Tak. I oczyszczamy, wchodzimy do środka i w środku jest taka wilgoć po tych zamkniętych drzwiach, bo wilgotność w Brazylii jest naprawdę bardzo wysoka. To jest minus Brazylii, pięknego kraju, ale tam jest tak wilgotno, że zaczynam od porządków, które trwają tak z 2 tygodnie. Ale to mokre są te talerze, wszystko jest tak? mokre, po wszystko prostu. Jest też pleśń niestety. My malujemy domy, tam gdzie mieszkamy ja i inni mieszkańcy, no... najlepiej by było dom malować co parę miesięcy, przemalowywać w związku właśnie z tą wilgocią. A jak jest słońce, to ja wystawiam wszystkie meble na taras, wszystkie książki są rozkładane, to wygląda niewiarygodnie i one są suszone na słońcu, a potem jak słońce zachodzi, to z powrotem do domu są wstawiane. Brazylia jest piękna, ale to jest trudne. Zawsze jest jakieś ale, kochani, w naszym kraju, w Polsce też jakieś ale by się znalazło, ale ja jestem bardzo ciekawa, jak już wysuszymy te meble, jak już wstawimy je do środka i mamy taką chwilkę, zanim znowu one nie będą mokre, to możemy spojrzeć sobie przez te otwory okienne, co widać z twojego domu brazylijskiego. Wiecie co, jak ja tam poleciałam pierwszy raz, bo jeszcze nie wiedziałam, czy chcę się tam przeprowadzić, to się rozpłakałam, a już wiecie, że jestem skłonna do wzruszeń, ponieważ zobaczyłam coś tak pięknego, czego nigdy nie widziałam nawet na żadnej fototapecie z PRL-u. Tam była kumulacja najpiękniejszych widoków w jednym, czyli był i wodospad, i góry, i morze, i wszystko było na jednej planszy. I ja nie przypuszczałam, że takie coś istnieje. Ja widzę z jednego okna ocean i wyspy i naprawdę to jest piękny widok. Z drugiego okna widzę góry, z trzeciego okna widzę wodospad, a z czwartego okna widzę las. A w lesie jest jeszcze taki strumień, który słychać w nocy. Ja widziałam to zdjęcie. To są piękne dwa wodospady i ten strumień jest cudowny. No ale z nadmiaru wrażeń może teraz zaprowadzisz nas na taras i położymy się w jakimś super hamaku i posłuchamy tej piosenki, którą kochasz, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteś w Brazylii. Dobrze? Dobrze. Bardzo proszę. O samba da minha terra deixa a gente morre. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente morre. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo. Na tych hamakach z tobą tak przyjemnie się leżało. Prawda? I no z tym napojem, co ty mi właściwie przyniosłaś? Kokos oczywiście. Ach, i wodę kokosową, słomeczkę do środka, świeży. Wiecie, jaki to jest smak? Te wszystkie elegancja. Wody kokosowe potem w Europie to jest już. No ale słuchaj, ale powiedzmy, że Gilberto, tak? Tak. I właśnie, kto jeszcze zaśpiewał? Tak pięknie. Teraz śpiewał tylko on, a tylko potem mamy on. Chyba w planach Elis Reżinę. A, to za chwilę. No dobrze, ale zostajemy na tych hamakach? Czy pani mnie gdzieś zaprowadzi dokąd? No odsapnijmy troszeczkę po tej podróży, bo podróż z Europy do Brazylii trwa bardzo długo, około 30 godzin nawet czasami. Bo pamiętajmy, że jak już dolecimy do tej Brazylii, to tam są takie odległości. Do kina ja mam 300 kilometrów w jedną stronę i 300 kilometrów w drugą. To jest 600 kilometrów. No i mieszkańcy mojego miasteczka jeżdżą tak do kina na dobry film. Więc mówimy o takich odległościach i odstępach czasu. Kina na seans? Tak. Ale no czasami kino przyjeżdża też do nas, bo mamy festiwale filmowe, zdarza się latem. Ale dobra, jesteśmy na tych hamakach tak. I natychmiast, słuchajcie, rozdzwaniają się telefony. Czy możemy wpaść? Jak świetnie, że przyjechałaś, jak dobrze, że nareszcie jesteś, czy możemy za chwilę być? I przyjeżdżają moi przyjaciele. I teraz jak to wygląda? Przyjeżdża kilka samochodów, bo po drodze zabiera się każdego, kto jest smutny. Zabiera się starszą panią, której zmarł mąż niedawno i ona tak siedzi przed tym domem i tylko na tych drutach robi. Dzieciaczka jakiegoś, który tam biega, a mama jest zajęta, a chciałby na przykład, nie wiem, wskoczyć do basenu do nas, bo jest taka możliwość. I oni przyjeżdżają tak tłumnie. I ja na początku byłam przerażona z moim europejskim wychowaniem. Po pierwsze, najpierw zabierałam się do porządkowania domu, potem do gotowania, a potem na samą myśl o tej udręce tej imprezy i potem o tym myciu naczyń, jak tylko sobie pomyślałam, to już mi się odechciewało, a tam wygląda to zupełnie inaczej, bo jak oni przyjeżdżają, to wszystko przywożą ze sobą i gotuje się razem i się wszystko robi razem. A na końcu, taka jest tradycja moich przyjaciół, dzieci myją naczynia i w ogóle dzieci współuczestniczą w życiu dorosłych, to w tym myciu naczyń to się przejawia i to też nie jest tak, że dzieci są uwieszone na dorosłych. I mamo, nudzi mi się, mama, nie wiem co robić. Te dzieciaki sobie wynajdują najróżniejsze zabawy, nie są męczące i na samym początku, jak jeszcze niczego w tej Brazylii nie miałam, a kontener z meblami, sztućcami, talerzami płynął jedyne 3 lata, to ja miałam 2 szklanki, 2 talerze. Ale przynajmniej nie były wilgotne. Nie były wilgotne, tak. I jak właśnie ci moi przyjaciele, świeżo poznani, mówili, że za chwileczkę do mnie przyjadą, to ja byłam przerażona, bo ja nawet nie miałam talerzy dla nich. I oni przyjeżdżali ze wszystkim. Z talerzami, ze szklankami. Serwis. Tak, mieli wszystkie przyprawy do tych dań, które potem gotowali. Oczywiście to były różne dania i były desery potem i rozmaite rzeczy. I ja się nauczyłam tam, że spotkanie jest po to, żeby być ze sobą, a nie po to, żeby się umęczyć przygotowywaniem i potem sprzątaniem po takim spotkaniu. To nie jest najważniejsze czasami. Tak. To spojrzenie w oczy, to jest ta rozmowa, to nawet, żeby złapać za rękę kogoś, kto tego potrzebuje, albo potańczyć, a już to zmywanie naczyń przez dzieci, to jest dla mnie rewelacja, świetne, to jest prawda? Hit. Trzeba by było wprowadzić to w naszych zagadkowych domach. Już teraz widzę miny dzieci. Prawda, dzieciom nie zawsze to się podoba, ale jeszcze jest coś świetnego. Ja zauważyłam w domach polskich, że często jest tak, że dziecko gdzieś tam w swoim pokoju siedzi i my mówimy, dobrze, bo Antek, bo Krzysiu, on tak nie lubi z dorosłymi, ja mu zaniosę ten obiadek, tę kolację, tam pójdę na, on tam u góry w swoim pokoiku. W ogóle to jest niedopuszczalne w Brazylii. Dzieci, przede wszystkim jak się wchodzi do domu, to dzieci są obecne i mówią dzień dobry. A jak brzmi dzień dobry? Bon dia, z uśmiechem. Bon dia. I to nie jest tak, że dziecko się rodzi z naturalną chęcią mówienia bon dia osobie dorosłej, bo dziecko ma, wolałoby się bawić i się tą osobą dorosłą nie zajmować. To jest kwestia wychowania. Brazylijczycy to jest najbardziej uprzejmy naród, jaki ja w życiu poznałam. Za co ich jeszcze kochasz? Właśnie za to umiejętność bycia razem i nie obciążania się tym, co będzie i tym, co było. Oni właśnie potrafią to, o czym powiedziałyśmy w kontekście dzieci, żyją tu i teraz. Oni mają bardzo dziecięce dusze, momentami takie bardzo naiwne, co mnie też absolutnie rozczula. Ja mam takich sąsiadów, bo ja w ogóle mieszkam w takim miejscu cudownym. Jak wiemy, Brazylia jest krajem kontrastów. I mój ten mały świat to jest taki mikrokosmos, takie odbicie, myślę, całej Brazylii, bo mieszkają tam i zamożni inwestorzy zagraniczni, którzy budują tam wille i je wynajmują, bo to jest piękne miejsce. Wtedy przyjeżdżają milionerzy z São Paulo albo nie wiem skąd tam jeszcze i w tych willach mieszkają. A tuż obok są lepianki z gliny, gdzie mieszkają prości ludzie. Często, nie wiem, dzieciaki boso biegają do szkoły, biegają, muszą przejść kawał drogi, żeby dojść na główną ulicę i złapać tam autobus, który przyjedzie albo nie. I spóźniają się często, ale nie ma afery w szkole. Kompletnie czyli inaczej chill, to wygląda. Luz, zrozumienie. A no właśnie, bardzo, bardzo to jest piękne. Jak życie, są plusy i minusy na pewno, tak. Nie? Pięknie się o tym opowiada, ale ktoś, kto jest Europejczykiem, urodził się w Europie i mówię to o sobie też, to proszę mi wierzyć, jest to bardzo trudne, bo ja miałam takie wrażenie, że jak przeprowadziłam się do Brazylii i powoli zaczynałam rozumieć, jak to tam wszystko działa, a raczej nie działa, tak jak ja chciałam, według mojego planu, to zdałam sobie sprawę, że wszystko to, czego nauczyła mnie Europa, wszystkie narzędzia poznawcze, w które mnie wyposażyła, to jest absolutnie, całkowicie nieprzydatne, bo w ogóle nie o to chodzi. Dobrze, że masz tam buty, nie? Bo dobrze, ja mam. Ty masz. Warto mieć buty, bo węże. A, proszę bardzo, Następny wielki temat. W ogóle przyroda, świat przyrody, te ptaki barwne, niezwykle kolorowe, to byśmy mogły. To musisz przylecieć raz jeszcze do nas. Koniecznie. Żeby o tym poopowiadać, to tak? Jest tyle historii, nie uwierzycie, mnóstwo. Że one się wydarzają naprawdę. Elisko, powiedz nam na zakończenie naszej zagadkowej opowieści, dlaczego warto mieć odwagę, aby najpierw wierzyć, a potem realizować swoje wielkie życiowe marzenia, żeby przekraczać granice, żeby iść za głosem serca i zgodnie z biciem tego serca marzyć i spełniać swoje marzenia. Dlaczego to jest takie ważne, żeby mieć odwagę? Właśnie odpowiedziałaś na to pytanie. Po to, żeby spełniać swoje marzenia, żeby zrozumieć siebie. I to wcale nie jest tak, że my natychmiast to wiemy. To zajmuje bardzo dużo czasu. Niestety przedzieramy się przez cywilizację. To, że trzeba tak się zachować, a nie inaczej. Że wszyscy powinniśmy się w określony sposób... Nie wypada. Nie wypada. A co powiedzą? Nie. Powinieneś. To ja tak nie cierpię tego wyrazu. Powinnaś. Co to znaczy tak. Powinnaś? Będę a chciała dlaczego? To zrobić, a nie oczywiście. To nie. Oczywiście. Także, ale zadawać sobie te pytania, bo to jest bardzo ważne. Czy ja tego chcę? Tak. Macie prawo zadać sobie pytanie, czy ja tego chcę, bo może nie musicie rozumieć dlaczego. To w ogóle nie jest ważne. Tylko jeżeli coś w środku was się burzy, że nie, to nie. To nie. I kropka, kropeczka. I nie ma dyskusji. Michaś, jesteś tu z nami? Tak. A podobają ci się te opowieści pani Elizy? Tak.